landatu enetun kimuak gauzkortu egin dira. Zendoak ziren erroak uste eltzen azia dira. Dauda berrirek ez duzo matzen lorea. Desertua baino ez dut ikusten zure begietan. Daukan eskutik pelduna zazu. Ta ez dakit bidaionen zede donorako. Zimurturik daukan eskutik heldu nazazu. Ta ez dakit bidaionen zede edo nora. Landatuen nitun kimuak gauzkortu egin dira. Zendoak ziren erroak uste eltzen azia dira. Dauda berrirek ez duzo matzen lorea. Desertua baino ez dut ikusten zure begietan. Daukan eskutik helduna zazu. Ta ez dakit bidaionen zede donorako. Zimurturik daukan eskutik heldu nazazu. Ta ez dakit bidaionen zede edo nora. Landatu egin genituen kimuak, jada koskortu egin dira. Zendoak zian erroak usteltzen hasia dira. Dauda berririk ez dute somatzen loreak. Desertua baino ez dut ikusten zure begetan. Zertua baino ez dut ikusten zure begetan.